come back, and you never come back to, and you never come back, and you never come back to, and you never come back, and you never come back to. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji kontynuujemy przesłuchiwanie najciekawszych płyt roku ubiegłego. Dzisiaj aż 8 artystów, dobrze liczę, tak, 8 artystów, dlatego że utwory nieco krótsze, ale muzyki będzie oczywiście bardzo dużo i mam nadzieję, że interesującej. Caribou. Caribou to pseudonim, jeden z pseudonimów właściwie Dona Snaitha. Muzyka elektroniczna to jest ten rejon, w którym Dan porusza się już od ładnych kilku, a właściwie kilkunastu lat. Do pseudonimu Caribou wrócił po 6-letniej przerwie, kiedy to ukazała się w roku 2014, ukazała się ostatnia płyta pod tym szyldem Our Love. W międzyczasie Daphne, jeszcze wcześniej Manitoba, to te inne pseudonimy Dana Snaitha. Wrócił do Caribou i wrócił w bardzo dobrym stylu. Płyta nosi tytuł Suddenly, zawiera elektroniczny pop. Myślę, że to jest adekwatne określenie i za chwilę pigułka muzyczna z tego albumu. Za nami Never Came Back, a teraz Like I Loved You na początek. Stop myself. myself from thinking about the things you do. But I can't help it, the things I think just might be true. I try.

Dan Smith, czyli Caribou z albumu Suddenly. Trzy utwory. Like I Loved You, Magpie i Cloud Song. Teraz pora na artystkę, która dawno nie nagrywała nowych piosenek. Owszem, pojawiła się płyta symfoniczna z piosenkami napisanymi przez Serge'a Gainsbourga, natomiast ta płyta, z którą mamy do czynienia w tej chwili, to pierwszy album od 12 lat z nowymi piosenkami Jane Birkin, bo właśnie o nią chodzi. Oh, pardon, tu dormais. To jest tytuł tej płyty, natomiast pomogli jej w realizacji tego pomysłu dwaj bardzo znani na francuskim rynku artyści, Étienne Dao. Étienne Dao jest nawet poza Francją znany, zaryzykuje takie stwierdzenie, i Jean-Louis Pierrot. I właśnie oni są autorami piosenek na najnowszym albumie Jane Birkin. Przed nami fragmenty z tego albumu, najciekawsze, jak sądzę. Oh, pardon, tu dormais. Je ne dors plus, tu vois bien. Le moment est parfait pour me dire si tu m'aimais, si tu m'aimais encore. Oh, pardon, tu dormais. Ouais, tu m'as réveillé. T'aurais pu m'empêcher d'un mouvement de ta main. Je n'aurais pas commencé. Tu aurais dû me dire reste, je te garderai. Oh pardon, tu dormais. Je te sens énervé. Parfois il me semblait que je t'aimais tellement fort que j'allais éclater en te voyant rentrer le soir. Des algues et petits la plage des Prandurs. Je t'emmerderai plus. mystère. Peut-être est-ce un accident. Vraiment bête. Qui sait. Miel d'Istanbul. Guirlande pour tes cheveux cendrés, tout plaqué sur ton visage, blafard abîmé, bien aimé, là sur la rive des mortels. À l'institut médico légal, ma fillette s'est balancée sur le pavé en la retrouvant. Za nami muzyka z płyty O partant qui dormait, Jane Birkin. Na początku utwór tytułowy, później Améréote, Ta Sentinelle i Cigarette. Przed nami Fiona Apple, artystka urodzona w Nowym Jorku, powracająca w roku ubiegłym, też po dosyć długiej, 8-letniej przerwie. Warto było czekać, dlatego że album Fetch the Bolt Cutters zdobył ogromne wręcz uznanie, głównie wśród krytyków, ale nie tylko. Fani też nie powinni się czuć zawiedzeni. Płyta bardzo ambitna, trochę w duchu Kate Bush, innymi fragmentami Johnny Mitchell. No wzory naprawdę dosyć konkretne. Fetch the Bolt Cutters to jest tytuł tej płyty, a pierwsza piosenka nosi tu Ladies. Ladies, ladies, ladies, ladies. Ladies, ladies, ladies, ladies. Ladies, ladies, ladies, ladies. Ladies, ladies, ladies, ladies. Nations on the lumen effect and the parallax view and the figure eight, the foam and the revolving door that keeps turning out more and more good women like you. Yet another woman to whom I won't get through. My nation's on the lumen effect and the parallax view and the figure eight, the foam and the revolving door that keeps turning out more and more good women like you. Yet another woman to whom I won't get through. Ladies, ladies, ladies, ladies, take it easy when he leaves me. Please be my guest. Do whatever I might have left in his kitchen cupboards, in the back of his bed. wife of another ex of mine. She left it behind with a note, one line. It said, I don't know if I'm coming across, but I'm really trying. She was very kind. Dinner. You know I don't go for those ones that you bother about. So when they say something that makes me start to simmer, that fancy wine won't put this fire out. Oh, kick me under the table all you want. I won't shut up. I won't shut up. Kick me under the table all you want. I won't shut up. I won't shut up. I'd like to buy you a pair of pillows, old hiking boots, to help you with your climb. Or rather to help the bodies that you step over along your route, so they won't hurt like mine. Kick me under the table all you want. I won't shut up. I won't shut up. Kick me under the table all you want. I won't shut up. I won't shut up. If I don't wanna go, leave me alone, don't push me me, don't you push me. If you get me to go and I open my mouth to the fucking mutton that they're talking about, you could pout, but don't you shush me. Get me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. Kick me to the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. Kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. Kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. And if I don't wanna go, leave me alone. Don't push me, cookie, don't push me. Don't you push me. If you get me to go and I open my mouth to the fucking mutton that they're talking about, you can pout, but don't you shush me. śpiewała Fiona Apple. Ladies Under the Table i Wreck of His. Wszystkie utwory z albumu Fetch the Bolt Cutters. A teraz Baxter Dury, artysta znany ze swoich oczywiście płytych nagrań, ale też jako syn innego artysty popularnego w latach 70., właściwie w końcu lat 70., 80., też częściowo 90., czyli Iana Durego. Baxter Dury, płyta Denied Chances. Shiny cheekbones like graveyards in the sun. Murder shoes, dirty eyes sizing up. Just don't say it. Sleepless angels have blessed us, and I'll shout you down in a slumlord way. Scary people saying silly shit. Taps always dripping, seeping in the day. dark.